Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμίλελης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού από το The Press Project. Πιο κεφάτη, δεν υπάρχει πιο κεφάτη εκπομπή από αυτήν. Πιο κεφάτη, την κεφατετότερη εκπομπή. Με την κανονική σύνθεση σήμερα, ακόμα περισσότερο κέφι, ακόμα περισσότερη αισιοδοξία από αυτήν που προσφέρει απλόχερα ο Κωνσταντίνος Πούλης. Με κοιτάς περίεργα. Είχε και χθες κέφι και αισιοδοξία και θα έχουμε ακόμη περισσότερο σήμερα. Ναι. Okay. Θα έχουμε κέφι και αισιοδοξία σήμερα. Ή θα έχουμε αισιοδοξία πάντως. Ναι. Θα πούμε για τράπεζες. Ναι. Οπότε θα έχει μια νότα αισιοδοξίας. Mm-hmm. Αν είσαι τραπεζίτης και παρακολουθείς την εκπομπή μας. Ναι. Είναι ανάλογα. Σε ποιον απευθύνεσαι. Επειδή εμείς δεν κάνουμε ότι απευθυνόμαστε στο λαό, αλλά κατά βάση απευθυνόμαστε στην ολιγαρχία, υπάρχουν και άνθρωποι που μας ακούνε και χαίρονται. Mm-hmm. Τώρα εσείς, αν είστε τίποτα. Τελευταία, δεν σας θέμε εμείς, ούτε σας έκανε φάρμα εκεί πέρα να. Σέρνεστε στον βυθό της κοινωνικής ιεραρχίας. Έχουμε πολύ θετικά νέα για στελέχη τραπεζών, για μεγάλο στελέχη τραπεζών σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα και θα τα ακούσετε, θα τα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, γιατί οι επιτυχίες των τραπεζών είναι επιτυχίες της Ελλάδας. Περισσότερο και από τις επιτυχίες ελληνικής ομάδας σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Εκεί λες, OK, λες ένα μπράβο ή απλά σε πειράζει επειδή είσαι οπαδός. Του αιώνιου αντιπάλου, του χι αιώνιου αντιπάλου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι από τις φορές που όλοι οι Έλληνες, όλες οι Ελληνίδες πιανόμαστε χέρι-χέρι και χορεύουμε σε ένα λιβάδι. Θα μου επιτρέψεις, Θάνο, να το σχολιάσω λίγο πιο συγκεκριμένα. Να πω τι σκεφτόμουν. Είναι μερικά πράγματα που είναι απλά στατιστικά και κάποια που είναι, ρε παιδί μου, δικές μου σκέψεις. Δεν ξέρω αν εκτός από τραπεζίτες. Με συγχωρείτε, παρακολουθούν και μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού εκεί πέρα και μπορούν να αξιοποιήσουν αυτές τις προτάσεις που θα κάνω, αλλά κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Μιλάμε τώρα, είναι μια ολόκληρη 20ετία, παιδιά. Ένα πράγμα θέλω να σας πω, οι ομάδες που έχουν φτάσει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και δεν προέρχονται από αυτές τις 7 πρώτες χώρες που θα σας πω τώρα, είναι ελάχιστες. Mm-hmm. Δηλαδή, Rangers Γλασκόβης, η Ουκρανική, η Ντνίπρο, Θάνο, και δεν ξέρω αν ξεχνάω. Α, και η Σαχτάρ. Η Σαχτάρ επίσης από την Ουκρανία. Εντάξει. Που έχουν παίξει το 22, το 2015 και το 2009, αν τα θυμάμαι καλά, γιατί τα λέω από μνήμης. Οι υπόλοιπες ομάδες που φτάνουν σε τελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Δηλαδή. Yeah. Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ολλανδία. Ακριβώς. Για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το μέγεθος της επιτυχίας. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ακούει τώρα, αν ο Μεντιλίμπαρ είναι συντονισμένος στη Φάρμα των Ζώων. Σίγουρα και ο Μεντιλίμπαρ, όπως οι τραπεζίτες, ακούνε τη Φάρμα των Ζώων. Λοιπόν, εγώ τι νομίζω τώρα. Τι νομίζω. Αν ακούει ο κύριος Μεντιλίμπαρ, τώρα να δυναμώσει την ένταση, γιατί έχουμε ανάλυση της Φιωρεντίνα από τον Κωνσταντίνο Πούλη. Κοίταξε, πρέπει να πιέσει ο Ολυμπιακός να βγάλει φάσεις, Θάνο. Αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό πρέπει να το κάνει από την αρχή, να μπει δυναμικά, να μπορέσει, γιατί αλλιώς όσο κυκλοφορεί η μπάλα στον αντίπαλο, αναπόφευκτα ο Ολυμπιακός θα φάει φάσεις. Και είναι προτιμότερο να κάνεις φάσεις παρά να φας φάσεις. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείς αυτό το συλλογισμό. Ναι. Ωραία. Δηλαδή αυτό να το θυμάστε, παιδιά, και για τη ζωή σας. Όταν φασώνεστε, πώς το λένε, όταν, δηλαδή αυτό με τις φάσεις είναι μια συμβουλή την οποία θέλω να θέσω υπόψη σας γενικά για τη ζωή σας και όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, δεν είναι πράγματα που αφορούν μόνο τον Ολυμπιακό αυτά. Έχει γίνει αθλητική εκπομπή, αλλά καταλαβαίνετε τώρα όταν υπάρχει τέτοιος ενθουσιασμός, τι ώρα είναι ο αγώνας. Ευχαριστώ πολύ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, είναι μια δυναμική διαδικασία, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μέχρι πότε πάει το μετρό για τους ανθρώπους που δεν θέλουν να πάνε στο γήπεδο και θέλουν να πάνε σπίτια τους, η ΣΑΠ. Α. Στις 5 ξεκινάει το τελευταίο. Από τις 6 και μετά κινείσαι με τον ΙΣΑΠ μόνο αν πηγαίνεις με εισιτήριο στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Αν γυρνάς από το σπίτι σου, τι να κάνουμε αύριο. Θανώ, να σταματήσει κάποια στιγμή σε αυτή την κοινωνία ο ρατσισμός εναντίον των οπαδών. Υπάρχει συστημική υποβάθμιση του οπαδικού στοιχείου της ελληνικής κοινωνίας. Βεβαίως. Το οποίο εκπροσωπώ στη Φάρμα των Ζώων, και θέλουμε κάποια στιγμή να αποκατασταθεί αυτή η αδικία. Να μπορούμε και εμείς μια φορά να πάρουμε το τρένο μόνοι μας. Mm-hmm. Να υπάρχει, ξέρω εγώ, και να υπάρχει για διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Δεν λέω να γίνεται μόνο για εμάς τους οπαδούς. Να γίνει και για κοινωνιολόγους. Να είναι μεθαύριο κοινωνιολόγοι, ας πούμε. Μετά. Δημοσιογράφοι. Κρύοι. να είναι διάφορες κοινωνικές κατηγορίες και να λέει σήμερα το μετρό μόνο για παρατηρητές πουλιών, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Να υπάρχουν, ρε παιδί μου, να εκπροσωπούνται διάφορες κοινωνικές κατηγορίες. Για ψηφοφόρους νουδού, για παράδειγμα. Ας σας μοιάζει... Σας, πού σας στέλνω username και κωδικούς από το λογαριασμό της τράπεζάς μου. Στο chat γράψτε. Ναι. Ελπίζω ότι αστείευεται. Και εγώ θα πάρα πολύ. Θα δούμε. Όχι. Θα δούμε. Αν αστείευεται θα το καταλάβουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Θα πούμε πάρα πολλά περισσότερα για τον αγώνα αύριο. Τι έγινε? Διαβάζω το μήνυμα της Αγγελικής. Τι είπες, ρε Αγγελική? Θες να το διαβάσεις στον αέρα? Α, προχθές σας έβλεπα και σας πήρε το μάτι του γιού μου. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα ίδια βλέπεις. Και μετά το εξήγησε ότι λέτε άλλα κάθε φορά. Και λέει και γιατί ο ένας είναι 20 χρονών και ο άλλος 60. Εγώ ρώτησα να το διαβάσω αυτό ή όχι. Πώς χρονών είναι αυτό? Μικρός θα είναι. Ε, 17 τώρα αυτός. Γιατί το Θάνο τον ανανεώνει το πρέσ, ενώ εμένα με γερνάει. Έτσι, εγώ έχω χάσει μια δεκαετία και ο Θάνος έχει κερδίσει μια δεκαετία μέσα ναι. στο πρέσ. Αυτός είναι ο λόγος. Σχόλιο για Σιμακοπούλου που 400.000 πρόσημο στο Υπουργείο εμείς πληρώσαμε δηλαδή χθες. Το είπαμε, είναι επιλεκτικό το ενδιαφέρον για το δημόσιο χρήμα. Ενδιαφέρον για το ποιος πληρώνει υπάρχει μόνο όταν υπάρχουν φθορές και γκράφιτι. Όταν σκάει ένα μισό εκατομμυριάκι πρόστιμο, είναι απλά τρίτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν πληρώνουμε εμείς σε καμία περίπτωση τα σπασμένα της Νέας Δημοκρατίας, τα σπασμένα του Νταϊάσπορα, τα σπασμένα της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου που ήθελε πάρα πολύ να διαφημίσει την υποψηφιότητά της για τις ευρωεκλογές. Δεν υπήρχε καλά και η υποψηφιότητα, αλλά ναι. Ήταν αυτό που δεν έχει συμβεί, αλλά τελικά έχει συμβεί και τελικά το κάνει κι άλλος. Είναι ακόμη. Πώς λέει. Είναι. Ο Κοντοζαμάνης. Ποιος ήταν αυτός που συνελήφθη. Ο Κοντοζαμάνης στέλνει σε γιατρούς. Υπάρχουν καταγγελίες γιατρών ότι χρησιμοποιεί αυτή τη λίστα για να στείλει σε γιατρούς. Υπάρχει καταγγελία ότι κάνει το ίδιο. Δηλαδή ότι χρησιμοποιεί του ιατρικού συλλόγου, θα πρέπει να είναι αυτή η λίστα, έτσι δεν είναι. Και τη χρησιμοποιεί για να στείλει τα. Εντάξει, παιδιά, ό,τι μπορείτε, έναν αγώνα κάνετε. Έναν αγώνα κάνετε, για την Ελλάδα το κάνετε, για μας. Για μας το κάνετε και ό,τι μπορείτε, ό,τι σας βοηθάει να το κάνετε. Βασίλης, λοιπόν, θα είναι ο ποιος λες να πάρει το πρωτάθλημα στο NBA. Λοιπόν, για NBA μπορώ να μιλήσω, για ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν μπορώ να μιλήσω. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο το NBA από το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Επίσης, θα ήθελα οι Wolves, αλλά τώρα ήταν 3-0, πήγε 3-1. Δεν θα περάσω τα ημιτελικά. Στο τελικό. Είναι στα ημιτελικά, δεν θα περάσω το τελικό. Είναι τελικού περιφέρεια, αλλά είναι ημιτελικά. Αν θεωρήσουμε ότι θα είναι Boston Dallas, φυσικά Doncic. Φυσικά. Αυτά. Και καλύψαμε και αυτή την ενότητα τη Pharmacos Sport. Συνεχίζουμε. Τέλος πάντων, να το δούμε, παιδιά. Από Boston είναι αυτή. Boston, τάδε. Είναι η Βοστόνη που θα παίξει κατά πάσα πιθανότητα με τον Ντάλλας, εκτός αν γίνει κάτι μοναδικό στην ιστορία. Αχα. Θα το καλύψει, το ξέρω. Θα σου δώσω αναλύσει μετά, θα διαβάσει. Okay, πέρα θα μιλάς για τον. Όχι, εγώ καλύπτω. Για τον Κάιρι Ίρβινγκ θα μιλάς. Περάσουμε τέλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τον αθλητισμό, με κάποια ουρά από τις χθεσινές ειδήσεις. Την ώρα που βγήκα στη Φάρμα, δεν είχαμε ακόμα την απόφαση του δικαστηρίου. Θα σας μεταφέρω την απόφαση του δικαστηρίου. Φαντάζομαι ότι το ρεζουμέ το ξέρετε. Είναι 6 μήνες με αναστολή. Αλλά να σας πω λίγο πώς έγινε αυτό. Είχαμε μια εισαγγελέα η οποία ήταν κάπως βαρκεστημένη. Όλα τα προηγούμενα ήταν, ξέρω εγώ, είναι κάτι αδέρφια που τσακώνονται εδώ και μια δεκαετία. Mm-hmm. Και θέλει ο ένας να καταθέσει μάνα. Και λέγαμε τώρα, σχολιάζαμε εμείς από κάτω. Αυτός που το λέει τώρα είναι ο χαϊδεμένος της μαμάς, την έχει μαζί. Και το μεταξύ πήραν αναβολή για την ίδια μέρα με τη δίκη των 28 και είναι πολύ πιθανό να παρακολουθήσω και τη συνέχεια με αυτούς. Τι γίνεται από πέρσι που έχουν τσακωθεί. Οπότε ήταν όλο κάτι τέτοιες υποθέσεις. Καταλαβαίνεις. Έχω πετύχει και εγώ μια τέτοια περίεργη υπόθεση. Ναι, ρε, περιμένοντας. Μικροκαυγάδες. Ναι. Μικροκαυγά είναι μια απόλαυση να το παρακολουθείς. Ναι, αν δεν είσαι κάποιος από αυτούς που περνάνε τη ζωή τους στα δικαστήρια σαν εθισμένοι στον τζόγο, ας πούμε. Γιατί αυτό είναι τώρα. Αυτοί έχουν βρει δεύτερη δουλειά προκειμένου να συντηρούν το ακριβό χόμπι των δικαστηρίων. Ναι. Για να συντηρούν αυτό το μίσος. Αφού περνάει από όλα αυτά λοιπόν η εισαγγελέα και είναι κάπως διεκπεραιωτική, στην υπόθεση του Ρουβίκονα σηκώνεται όρθια, αγορεύει στην τορεία τη φωνή. Υπάρχει μια χαρά στο ακροατήριο, διότι η εισαγγελέα εξηγεί ότι δεν στοιχειοθετεί το 187α, το οποίο ήταν πράγματι μια εξωφρενική κατηγορία. Δηλαδή ότι δεν τα λες τρομοκρατία αυτά, δεν μπορούμε να συζητάμε για τρομοκρατία και δεν θα μπορούσε να περιγραφεί αυτό το επίπεδο, αυτή η ένταση των δράσεων του Ρουβίκονα ως ένα πλέγμα δράσεων που προκαλεί μεγάλη ανησυχία στο γενικό πληθυσμό και τέτοια, όπως εξειδικεύεται το αδίκημα που περιγράφει 187α. Εκεί που υπάρχει μια χαρούλα και πάει να σκάσει το χυλάκι, αντιλαμβάνεται, διαβάζει την αίθουσα όπως λένε στα εγγλέζικα και λέει αλλά σταματάει λοιπόν, πέφτει η χαρά και αρχίζει και εξηγεί ότι το 184, το οποίο δεν απαιτεί πράξεις τρομοκρατικές αλλά απλή προτροπή σε πλημελήματα, εδώ που τα λέμε αρχίζει και ταιριάζει. Γιατί είναι ο Καλατζίδης εκεί πέρα, ο οποίος με πολύ πάθος έχει αγορεύσει, πολύ ωραία τα είπε εκεί πέρα, είπε την Πύλο, τα Τέμπη, την Αττική Οδό, ότι μπαίνουμε χωρίς να μας έχουν δώσει τη συνένεσή τους οι καταστηματάρχες, αλλά τη δίνουν όμως αυτή την συνένεση οι εργαζόμενοι που δεν είχαν που να κατουρίσουν και είχαν κάνει παράπονα ότι δεν τους δίνουν καν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τουαλέτα. Οπότε έχει περιγράψει αδικήματα πλημεληματικής βαρύτητας και λέει η εισαγγελία σε αυτό προκύπτει. Και αυτό το ακολούθησε η πρόεδρος βγάζοντας αυτή την απόφαση, που σημαίνει ότι είναι έξω, ότι δεν είναι με τον αντιτρομοκρατικό, δεν είναι μικρή ποινή. Είχε 6 μήνες με αναστολή. Είναι 6 μήνες με αναστολή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά ξαναλέμε ότι σε αυτό υπάρχει μια τέτοια στοχοπροσήλωση, ας πούμε, εκ μέρους της αντιτρομοκρατικής, που ξέρω εγώ, δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει αυτό. Κάποια στιγμή δηλαδή, μέσα σε αυτά τα δεκάδες δικαστήρια, φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα βρεθούν άνθρωποι στη φυλακή. Ναι, και πάλι παραμένει η ουσία αυτών που συζητούσαμε χθες, νομίζω εγώ, και πάλι έχουμε καταδικαστική απόφαση για μία ανάρτηση. Το γεγονός ότι κρίθηκε ότι αυτές οι παρεμβάσεις που το συζητούσαμε συνήθως του Ρουβίκονα να είναι η χή παρεμβάσεις που κάνει, που είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, επομένως καλεί σε αυτές τις παρεμβάσεις, άρα κάνει διέγερση σε παράνομες πράξεις, επομένως 6 μήνες με αναστολή. Όλο αυτό το πράγμα δεν αναιρεί, δεν σβήνει το γεγονός ότι υπάρχει μια μικρή καταδίκη για μια ανάρτηση στα social media που δεν έλεγε και τίποτα. Ναι, και προφανώς υπάρχει μια στόχευση, επειδή καταλαβαίνουμε ότι αυτού του τύπου οι αναρτήσεις είναι αμέτρητες καθημερινά. Προφανώς δεν στέκει ως νομικό επιχείρημα να πεις μα γράφουν και άλλοι, δεν σημαίνει κάτι αυτό, με δεδομένο ότι αυτό επίπτει στις διατάξεις ενός άρθρου του ποινικού κώδικα. Δεν ξέρω ποια θα ήταν μια πιστική απάντηση για την πρόεδρο του δικαστηρίου ή την εισαγγελέα. Δεν λέω ότι τι θα ευχαριστούσε εμάς. Αυτή ήταν τέλος πάντων η απόφαση του δικαστηρίου. Είχαμε μια σύντομη δήλωση από τον Γιώργο Καλατζίδη και να πούμε ότι αυτό το έχουμε μπροστά μας, γιατί την όλη προσπάθεια του κράτους να εμφανίσει τον Ρουβίκονα ως τρομοκρατική οργάνωση την παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Έχουν γίνει και συνεντεύξεις και εδώ κιόλας, και πάρει ο Χρήστος Αβραμίδης, που επίσης ήταν στη δίκη εχθές. Μάρα Κεφαλά, Δανάη Μπαρτσόκα, με συγχωρείτε που δεν συγκράτησα τα ονόματα των υπολείπων μαρτύρων υπεράσπισης από την από τη χθεσινή δίκη, αλλά τέλος πάντων λέω ότι αυτή είναι μια κουβέντα που θα την ξανακάνουμε, γιατί ο Ρουβίκονας εξακολουθεί να διατηρεί αυτή την δράση και το κράτος εξακολουθεί να κάνει refresh στη σελίδα του Ρουβίκονα να δει από πού θα μπορεί να πιαστεί. Αυτά. Γιατί μιλάνε, ρωτάει ο Τραϊανός, για την χθεσινή δίκη του μέλους του Ρουβίκονα Γιώργου Καλαϊτζίδη για μια ανάρτηση στο Facebook. Μιλάμε όπου ο Κωνσταντίνος κατέθεσε και ως μάρτυρας υπεράσπισης και τελικά υπήρχε καταδίκη 6 μήνες με αναστολή για διέγερση σε παράνομες πράξεις που είναι πλημέλημα. Λοιπόν, Δεν υπήρξε για τον 187α που ήταν κάπως το πιο κρίσιμο. Αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Σας είπαμε από την αρχή ότι θα έχουμε και ευχάριστα. Να πούμε όμως για τις αποκαλύψεις αυτές που αφορούν την συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών. Υπήρξε ένα ρεπορτάζ του Μέγκα. Έχουμε τη δυνατότητα να το δούμε. Δεν έχουμε το βίντεο. Δεν έχουμε το βίντεο. Τέλος πάντων, Βασίλης Λαμπρόπουλος στο ρεπορτάζ, που περιγράφει ότι θυμάστε αυτό που δεν έγινε ποτέ και δεν το κάνανε και τι είναι αυτά που λέτε. Περιγράφει λοιπόν ότι υπήρξε μια σύσκεψη για αυτό το θέμα. Λογικά λοιπόν, και πολύ γρήγορα κιόλας, ένα ερώτημα είναι, οπότε αυτοί που συμμετείχαν στη σύσκεψη θα μπορούσαν να μας πούν τι και πώς έγινε. Και το δεύτερο είναι, αυτοί που συμμετείχαν στη σύσκεψη είναι άνθρωποι οι οποίοι δρούσαν χωρίς συνεννόηση με τους πολιτικούς προϊσταμένους τους. Ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ας πούμε, είναι γενικός γραμματέας ήταν του Υπουργείου Μεταφορών, από τον Αχιλέα Καραμαλή. Ναι. Ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών είναι ο Γιάννης Ξυφαράς. Συμμετείχε σε αυτή τη σύσκεψη. Συμμετείχε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, και ο Χρήστος Τριαντόπουλος, τότε υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, νυν υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Συμμετείχαν επίσης αξιωματικοί της αστυνομίας, πυροσβεστικής, εκπρόσωπος Hellenic Train. Στο ρεπορτάζ του Μέγκα δεν υπάρχουν σχόλια από τα πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται. Ωστόσο, όπως μετέδωσε ο σταθμός, η πληροφορία για αυτή τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε από αξιωματικούς της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, που αξιωματικοί των οποίων υπηρεσιών ήταν εκεί πέρα. Η απάντηση που έχει δοθεί από τα κυβερνητικά στελέχη, από τον κύριο Τριαντόπουλο για παράδειγμα, ήταν ότι ακολουθήσαμε πλήρως τη εισηγήση της πυροσβεστικής. Ότι υπήρχε μια εισήγηση, ότι για την ασφάλεια του χώρου, με μια επιχειρηματολογία που είναι κάπως κυλιόμενη, δηλαδή αλλάζει κάθε φορά, υπήρξε αυτή η εισήγηση για λόγους ασφαλείας. Βέβαια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και εδώ έχει, αυτή είναι νομίζω η δεύτερη είναι σημασία αυτού του ρεπορτάζ. Λόγος. Ναι. Αθρίζεται μια ακόμη εξήγηση ότι αυτό έγινε προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των τρένων. Ναι, αυτός είναι ο λόγος που. Για να επανεκκινήσω τα δρομολόγια. Αυτός ο λόγος που αναφέρεται στο ρεπορτάζ είναι ότι αυτή η. Πώς το λένε έτσι. Εύσχημα, αναδιαμόρφωση του χώρου έγινε για την γρήγορη επανεκκίνηση των δρομολογίων, που θυμόμαστε κιόλας ότι η κυβέρνηση έλεγε πως θα ξαναξεκινήσει τα δρομολόγια ένα μήνα μετά το έγκλημα. Ξεκίνησαν, υπήρχαν προβλήματα. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, την έχουμε σχολιάσει αρκετά. Να τη λέμε ευγενικά, αναμπάζωση του χώρου. Θα μπορούσαμε. Λοιπόν, θυμόμαστε ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτό είναι επειδή περνάει από κάτω ο αγωγός του φυσικού αερίου και είναι πολύ επικίνδυνο, ή από κάτω ή 300 μέτρα μακριά, ή μάλλον από κάτω αλλά τελικά δίπλα, αλλά και επειδή έπρεπε οπωσδήποτε να ελέγξουν μήπως υπάρχουν ζωντανοί εκεί πέρα, και δεν θα το επέτρεπε η συνείδηση του Άδων Γεωργιάδη να υπάρχουν εκεί ζωντανοί και να μην έχει φτιαρίσει τα κοκαλά του να τα πετάξει στα σκουπίδια όπως έγινε στην πραγματικότητα. Και ο τρίτος λόγος τώρα είναι ότι έγινε για να μπορέσει να αποκατασταθεί γρήγορα η κυκλοφορία των τρένων. Γενικά, και τώρα προσέξτε, έρχεται πάρα πολύ σημαντική συμβουλή, όταν σας λένε τρεις δικαιολογίες για κάτι, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι αυτός που τις λέει δεν λέει αλήθεια. Δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, μπορεί πράγματι να πιστεύουν με πάθος και τις τρεις αυτές εξηγήσεις. Ή μπορεί να έγινε για τρεις λόγους, ας πούμε, και να επιλέγει ο άλλος. Και κάθε φορά επιλέγει ένα να λέει άλλο. Τα επιχειρήματά του. Σωστά. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Σωστά. Αλλά είναι μάλλον η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν τρεις διαφορετικές εξηγήσεις. Οπότε, ανάλογα με το τι ώρα θα τον ρωτήσεις τον άλλον, υπάρχει άλλη εξήγηση μέχρι τις 11 που είναι λίγο μαχμουρλής, άλλη εξήγηση το απογευματάκι, άλλη άμα είναι στάξη, άλλη άμα έχει φάει. Η πραγματικότητα είναι ότι βοά εδώ πέρα η κατάσταση αυτή, ότι υπήρξε μια απόπειρα να συγκαλυφθεί επικοινωνιακά το μπάζωμα. Υπήρξε πρώτη συγκάλυψη το μπάζωμα, δεύτερο συγκάλυψη τη συγκάλυψη. Γιατί το κάνατε αυτό, γιατί και αρχίζουμε. Και σολάρουμε λέγοντας διάφορα, όπου δεν υπήρξε τουλάχιστον ένας στοιχειώδης συντονισμός, ας πούμε τα ίδια ψέματα, ρε παιδί μου, αυτό που το κάνεις. Αλλά όταν βρίσκεις. Μόνο ο Άδωνος Γεωργιάδης έχει πει τέσσερις διαφορετικές δικαιολογίες. Είχαμε βάλει στην τελευταία ανασκόπηση. Είχε βάλει μέσα. Ήταν ήδη τρεις τότε. Τον αγωγό. Θυμάμαι. Έχετε ακούσει αυτή την ιστορία. Είχε αγωγό από κάτω και θα γινόταν μπούμ. Το ότι έπρεπε κάπου να σταθεί ο γερανός για να μετακινήσει τα συντριμμιά. Και αυτό. Πόσους λόγους θα έλεγε. Καλή δικαιολογία. Ναι. Είναι, ήταν πάρα πολύ. Ακόμα περιμένουμε. Υπάρχει μια δικαστική διαδικασία την οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Δεν πηγαίνει το τελευταίο δίμηνο. Δηλαδή από εκεί που είχαμε τις διώξεις και μάλιστα οι υπερασπιστές της κυβέρνησης μας έλεγαν πόσοι θέλετε να διωχθούν για τα Τέμπη. Επιχείρημα Γιάννη Πρετεντέρη για παράδειγμα. Πόσοι πια, τι άλλο να κάνει η δικαιοσύνη. Εντάξει, 30 άνθρωποι. Μετά το σταθμάρχη δηλαδή. 20-30 άνθρωποι, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον ακριβή αριθμό. Αλλά έλεγες εκεί πέρα, ναι, okay, έχουμε διώξεις, αλλά σε μεγάλο βαθμό οι διώξεις είναι για τη σύμβαση 717 που είναι από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, okay, αυτό έγινε. Να δούμε λίγο και τα δικά μας, να δούμε λίγο το πώς κινείται η ελληνική δικαιοσύνη. Έχει σταματήσει και κοινοβουλευτικά η συζήτηση, δηλαδή δεν έχει κατατεθεί. Όντως, το απαντούσε αυτό και ο Πρωθυπουργός, δεν έχει κατατεθεί πρόταση από την αντιπολίτευση ακόμα για την Προανακριτική Επιτροπή για τα Τέμπη, για τον Καραμαλή. Και γενικά είναι μια διαδικασία που είναι κάπου στο κενό. Μόλον ότι υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, υπάρχουν αυτά τα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Υπάρχει ένας πολιτικός που έχει δίωξη εναντίον του. Θα φτάσουμε σε αυτόν. Είναι ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Που έκανε και δηλώσεις. Ναι, αυτό. Υφυγενία. Μίλησε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Έλυσε τη σιωπή του, όπως λέμε. Δεν την έλυσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, να θυμίσουμε. Και επικαλέστηκε το ότι, είναι, ότι πρέπει να απολογηθεί στο δικαστήριο. Έκανε plead the fifth, ξέρω εγώ. Και όπως το κάνουν στην Αμερική με την πέμπτη τροπολογία, και είπε θα τα πω στο δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηφηγένεια, υποστήριξε ο Κώστας Αγοραστός. Το λέει ο κόσμος έξω. Ο κόσμος μόνο αυτό συζητάει. Το πώς θυσιάστηκε ο Κώστας Αγοραστός και πώς την έχει πληρώσει ως ηφηγένεια. Η κοινή γνώμη για μένα, η κοινή γνώμη για τον Αγοραστό, τα είπε στις τελευταίες εκλογές στη Θεσσαλία. Π.χ. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι ο κόσμος είναι συγκλονισμένος από την το δράμα του Αγοραστού, πολιτική πορεία του Αγοραστού. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν ρωτήσεις τον κόσμο τι το, μαζί και Τέμπη, και δεκάδες νεκροί με πολιτικές ευθύνες, και τι γίνεται με την καριέρα του Αγοραστού. Ναι, ναι. Αυτά τα δύο θέματα κυριαρχούν στην πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, μαζεύτηκαν πόσο, 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για τα Τέμπη. Ο Αγοραστός τα μάζευε. Τα μάζευε και 20. Και 20, συγγενείς, φίλους. Τα μάζευε. Και 25 ούτε είναι οι δημοκράτες που τον ψήφισαν δεν θα το υποστήριζαν αυτό. Νεθανό, γιατί έχει κάτι το οποίο το έχω και εγώ και το καταλαβαίνω. Τι. Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους. Προσπαθώ να σκεφτώ πού θα τέριαζε αυτή η δήλωση. Όχι στα Τέμπη. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιο θα ήταν ένα περιβάλλον που θα μπορούσα να ακούσω αυτή τη δήλωση και να πω «Α, ναι, ταιριάζει εδώ». Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους, τηλεπαιχνίδι, reality, και τον εκβίαζαν στις εκλογές. Ρε φίλε, μα πήγες και εσύ και πολιτεύτηκες με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Ακούμε συχνά αυτό τις κατηγορίες περί εκβιασμών. Ποιος ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Ναι, δηλαδή τα υπόλοιπα μπορούμε να μην τα λάβουμε υπόψη το ότι συζητάει ο κόσμος έξω και κοινή γνώμη. Αλλά αυτό το με εκβίαζαν στις εκλογές θα ήθελα να ξέρουμε τι εννοεί εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ηφηγένεια. Υπάρχουν εισαγωγικά, σας τα λέω τώρα να τα φανταστείτε μόνοι σας. Το λέει ο κόσμος έξω, κοινή γνώμη. Για μένα και τις καταστάσεις αισθάνομαι την αδικία και για τον Ντάνιελ και για το δυστύχημα στα Τέμπη. Α, θέλει να βάλει και τον Ντάνιελ στη συζήτηση. 10 χρόνια περιφερειάρχης, 12, που δεν είχε κάνει μισό έργο. Και θέλει να πει ότι και γι' αυτό είναι αδικία. Κοίτα να δεις πώς συμβαίνει. Θεωρούν ότι έδωσα εντολή να πέσει πίσω εκεί που είναι το εκκλησάκι τώρα, ενώ η περιφέρεια είχε απλά υποστηρικτικό ρόλο. Υπεύθυνες ήταν οι προανακριτικές αρχές. Δεν αποφάσιζα εγώ. Λιδωρήθηκα. Τελεία. Προπυλακίστηκα. Δέχομαι απειλητικά τηλεφωνήματα. Αυτό ωραίο είναι τώρα αυτό με τα απειλητικά τηλεφωνήματα. Και το θεωρώ άδικο να ταυτιστώ εγώ με το δυστύχημα στα Τέμπη. Ας ψάξουν ό,τι θέλουν, αρκεί να υπάρχει δικαιοσύνη. Εδώ που τα λέμε. Θα κάνω την έκπληξη τώρα, εκεί που δεν το περιμένετε. Θα κάνω στροφή 180 μοιρών. Φαντάζομαι ότι δίκιο θα έχει. Δεν πιστεύω ότι ήταν δική του η απόφαση. Ναι. Πράγματι, σίγουρα. Δηλαδή, κοιτάς να πέσει κάπου και ψάχνεις να πέσει κάπου, να μην είναι και ο τελευταία τρύπα του ζουρνά εκεί πέρα κάποιος που δεν έχει καμία παρουσία και σου πούνε τώρα εντάξει, μην μας βάλετε τον κλητήρα που έλαβε την μελέτη. Αλλά προφανώς δεν μπορεί να πέσει και σε πολιτικά πρόσωπα. Οπότε πας, παπ, και την τρώει ο Αγοραστός και νιώθει ότι έχει αδικηθεί και ότι έχει θυσιαστεί. Και η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται για μια θυσία που θα συγκινήσει εμάς, μεν, αλλά από την άλλη το καταλαβαίνω ότι αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο αποκλείεται να έγινε χωρίς την κάλυψη από την πολιτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς έγινε με την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και μετά, όταν σου ζητήσουν τα ρέστα, πρέπει κάπως να μοιράσεις ευθύνες και κάποιος κακομοίρης θα τη φάει. Ή όχι κακομοίρης. Αλλά δεν μου φαίνεται παράλογο ότι επιλέγεται κάποιος από αυτό το σωρό και ότι δεν ήταν μια απόφαση που την πήρε ο αγοραστός. Αυτή προφανώς δεν είναι κάτι που αποφασίζεται σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε τώρα για ένα πολύ πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι σοκαρισμένη όλη η κοινωνία. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να ζήσουμε κάτι τέτοιο και με πολύ ισχυρές υπόνοιες ήδη από την αρχή ότι υπάρχουν άμεσες πολιτικές ευθύνες. Δεν είναι μάτι τώρα που έλεγε η λιθιότητα στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να καταφέρει να πλήξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε από την αρχή μια συζήτηση που περιλάμβανε τους μηχανοδηγούς που λέγανε ότι εμείς προειδοποιούσαμε κτλ. Οπότε μέσα σε αυτό το περιβάλλον τώρα το να πει κανείς ότι δεν επικοινωνούσαν αυτοί με τους πολιτικούς τους προϊσταμένους για να πάρουν αυτή την απόφαση είναι λίγο παράλογο. Ναι. Ήταν στη σύσκεψη ο Κώστας Αγοραστός. Δεν είναι και ασήμαντος, είναι περιφερειακός Θεσσαλίας. Δηλαδή, λέει να μην ταυτιστώ με το δυστύχημα στα Τέμπη. Οκ, δεν ήσουν υπεύθυνος για την τηλεδιοίκηση, ας πούμε. Αλλά αυτή την απόφαση περί μπαζώματος, επειδή ήταν στην περιφέρειά σου, φαίνεται να την πήρες και εσύ. Θα θέλαμε πάρα πολύ να μάθουμε ποιοι εκβίαζαν, αν δεν φταίει αυτός, ποιος φταίει. Όχι, το κουτσοπολιό. Γιατί δεν έχει μέσα αναφορά σε θεωρία συνωμοσίας η συνέντευξη. Δεν έχει αυτό. Έχει διάφορα άλλα, αλλά δεν έχει αυτό. Λέει ότι εγώ θα την πληρώσω, εγώ θα θυσιαστώ για άλλους. Εξού και ο χαρακτηρισμός Ιφηγένεια. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να πάμε στα... Ευχαριστά. Στη γενοκτονία. Στη γενοκτονία. Όχι, πάμε να... Α, να πάμε στα κέρδη. Να πούμε λίγο τα κέρδη των τραπεζών. Να σκορπίσουμε λίγη χαρά στους τραπεζίτες. Θα κρατήσουμε τη γενοκτονία για το... Και θα πούμε τα διεθνή στο τέλος, όπως κάνουμε αρκετές φορές. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι έχει γίνει στο πεδίο της κερδοφορίας των τραπεζών, όπου είναι πάρα πολύ ευχάριστα τα νέα, παιδιά. Πάρα πολύ ευχάριστα. Κοιτάξτε τώρα πόσο ευχάριστα είναι. Όσο τα λέμε, τόσο θα χαίρεστε εσείς. Κάποιοι μπορεί και να εκνευριστούν. Κάποιοι λίγοι. Τροχιά ισχυρής κερδοφορίας, διαβάζω Θάνο, στο Capital διαβάζω. Θα ξεπεράσουν τους στόχους, λέει, που έχουν θέσει για ολόκληρο το έτος. Τώρα τι χαρά είναι αυτή. Τι χαρά είναι αυτή ξαφνικά. Τα συνολικά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αλήρθαν στο πρώτο τρίμηνο του 24 σε 1,09 δις ευρώ. Ένα μπράβο, ένα χειροκρότημα είναι λίγο. Ένα δις ευρώ τα κέρδη των τεσσάρων τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Στο πρώτο τρίμηνο. Στο τρίμηνο. Πάμε για τέσσερα στο χρόνο. Πρώτο τρίμηνο έχουν βγάλει ένα δις κέρδος. Μιλάμε. Πόσο να χαρούμε πια. Τι να κάνω. Να ανοίξω κάποιο πολύ καλό κρασί που δεν πίνω. Σαμπάνια θέλει εδώ. Σαμπάνια και τη χτυπάς πάνω κάτω και φεύγει το καπάκι στο Θεό. Έχουμε κερδίσει τη Φόρμουλα 1. Ναι. Αυτό. Εθνική, 358 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο στην Εθνική. Μπράβο στην Εθνική και, μας. Μπράβο και σε... Και είναι και Εθνική, Θάνο, η Εθνική. Έτσι, όλα δεν είναι γλυκά. Eurobank. Μπράβο και σε εσάς που έχετε λογαριασμό στην Εθνική. Αυτή, ευχαριστούμε. Μπορεί να πηγαίνει σαν τις ομάδες, αυτό. Δηλαδή, έχεις λογαριασμό στην Εθνική και πάμε... Δεν σας χάλασε Eurobank, ναι. Εθνική. Τέλειο είναι, αμέ. Να υπάρχει ένας τραπεζικός πατριωτισμός, ρε παιδιά, επιτέλους. Να στηρίζει ο άλλος την τράπεζά του, όπως κάποιος άλλος μπορεί να στηρίζει τη χώρα του ή την ομάδα του. Και ταιριάζουν και τα συνθήματα. Λες, είναι τρελός ο πρόεδρος. Εννοείς τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΕΝΑ. Είναι τρελός. Και μπάχαλα. Και μπάχαλα. Και μπάχαλα. Πηγαίνουμε εκεί πέρα, τα κάνουμε όλα. Βουντού, βουντού. Η Eurobank 287 εκατομμύρια ευρώ. Μπράβο στην Eurobank. Μια χαρά. Πειραιός 233 εκατομμύρια ευρώ. Θα περιμέναμε κάτι καλύτερο από την Πειραιός. Την έχουμε διαφημίσει, την έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας όλο αυτόν τον καιρό. Όπου ανοίξει το πρες, διαφήμιση της Πειραιός σου βγαίνει. Είναι σαν μια περίοδο του Ολυμπιακού Ηπειραιός, μια μικρή περίοδο. Τώρα είναι στο τελικό του conference. Αλλά βγάλε το conference, δεν ξέρω πώς πάνε πανευρωπαϊκά οι τράπεζες, δεν έχω τα στοιχεία. Αλλά είναι συνηθισμένοι στην πρώτη θέση και τώρα είναι στην τρίτη. Δηλαδή βγαίνει η Europa League και πάει δεύτερο προκριματικό, ας πούμε. Με το ζόρι. Για να μιλήσουμε τη γλώσσα του αθλητισμού. Αυτά. Και Alphabank 211 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα κέρδη τους, εντάξει. Θα θες να διαβάσεις την επόμενη παραγραφούλα που κάποιοι θα λέγανε ότι είναι ίσως κρίσιμη. Να δούμε από πού έχουν προέλθει αυτά τα νούμερα. Έχουμε πώς αναλύονται αυτά τα κέρδη. Έχουμε έσοδα από τόκους, όπως μας πληροφορεί. Είναι το τηλεγράφημα του ΑΠΕ που ανήλθαν στα 2 δις από 1,8 δις το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αυξημένα τα έσοδα από τόκους για τις 4 τραπεζές μας κατά 15,57%. Και μετά έχουμε αναλυτική καταγραφή των εσόδων από τόκους, πώς αυξήθηκαν σε 22% η Εθνική, 13,7% η Eurobank κλπ. Και υπάρχει εκεί πέρα μία λεξούλα που βλέπω εδώ, Κωνσταντίνε. Μία φρασούλα, με συγχωρείτε, μία πρωτασούλα. Τα έσοδα από προμήθειες. Α, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει εκεί που το πας. Εκεί που το πας δεν μ' αρέσει. Εγώ. Έφτασαν στα 477 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 13,57%. Δηλαδή, μαθηματικός δεν είμαι, μια θεωρητική βγάλαμε εκεί πέρα. 1,09 δις τα συνολικά. 477 οι προμήθειες. Είναι περίπου τα μισά. Ναι. Είναι περίπου τα μισά κέρδη. Για να καταλάβετε πόσο πολύπλοκο, δηλαδή τώρα με τι ιδιοφυΐες έχουμε να κάνουμε, πώς ανταμείβεται το ρίσκο, οι κινήσεις που κάνουν, είναι καταπληκτικό δηλαδή. Το τι έχουν βρει αυτοί οι άνθρωποι για να κερδοφορούν, είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό το σύστημα. Εν τω μεταξύ, θα αναρωτιόταν κανείς, όχι εμείς που είμαστε άνθρωποι μιας εκλέπτυνσης και καλλιέργειας, αλλά αν κανείς ήταν, ξέρω εγώ, πώς να σας πω τώρα, ένας άνθρωπος χαμηλού επίπεδου πολιτικά, ο Ζάβαλος, ξέρω εγώ. Καταλάβατε, ένας άνθρωπος λίγο αφελής, λίγο μπρουτάλ στην πολιτική σκέψη. Σε πόσα σπιτάκια αντιστοιχούν αυτά τα κέρδη δηλαδή, Για πείτε μου, πόσα πρέπει να κερδίζουν οι τράπεζες? Γιατί έχουμε όλοι πολύ μεγάλη ανησυχία να τις στηρίξουμε και θέλουμε να πετάξουμε τον κόσμο από τα σπίτια του. Δηλαδή, είμαστε όλοι στο πλευρό των ΜΑΤ την ώρα που πετάει γιαγιάδες έξω από το σπίτι τους. Αλλά σε κάνει να ρωτηθείς. Ωραία λοιπόν, έχουμε αυτό το ποσό, έχουμε το 1,09 στο πρώτο τρίμηνο μόνο. Και λες, πόσα θέλετε να κερδίζετε δηλαδή? Πότε θα ήσασταν ικανοποιημένοι? Πόσους να πετάξουμε έξω? Δηλαδή, αν πούμε, έχουμε ανακεφαλαιοποιήσεις, εντάξει, έχουμε με τα τράπεζες, παίρνουν σπίτια, τα funds, αυτό είναι το συνολικό πλέγμα. Και λες, τα κέρδη είναι αυτά, μάλιστα. Για πείτε μας, με πόσους θα ήσασταν ικανοποιημένοι αν τους πετάγαμε στο δρόμο? Για να υπάρχει μια ισορροπία έτσι μεταξύ της βιαιότητας του τραπεζικού συστήματος εναντίον της κοινωνίας, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο τα αρπακτικά αυτά κερδοσκοπούν, όχι απλώς μειώνοντας ας πούμε ανέσεις των ανθρώπων, πετώντας τους στο δρόμο και βλέποντας ότι εδώ πέρα μιλάμε για ηλιγιώδη κέρδη. Και σκέφτεσαι πώς ακριβώς θα θέλατε να το συζητήσουμε αυτό και να θυμηθούμε ότι μαζί με τα διαφημιστικά πακέτα των τραπεζών, που δεν είναι το μόνο, γιατί εκτός από τα διαφημιστικά πακέτα είναι και φανερά λεφτά. Πέρα από τα διαφημιστικά πακέτα έχουμε τον πυρήνα της διαπλοκής. Θυμάστε αυτά που λέγαμε στο επεισόδιο για τη δημοσιογραφία στην ανασκόπηση, που είχαμε δηλώσεις Γιωργάκη Παπανδρέου μαζί με Ψυχάρη. Θυμάστε πώς γίνεται αυτό, πώς παίρνανε δάνεια με αέρα οι καναλάρχες και οι μηντιάρχες, προκειμένου να λένε ότι φταίνε οι τυρόπιτες και κανείς να μην συζητά για τις τράπεζες. Δεν είναι υπέροχο, δεν είναι καταπληκτικό ότι θα μπορείς να ζεις σε ένα περιβάλλον όπου κανείς δεν θα συζητά τις ευθύνες των τραπεζών για την κρίση και οι τράπεζες θα είναι μια χαρά. Γιόλο. Όλα καλά. Όλα υπέροχα. Και την ίδια στιγμή θα υπάρχει αυτή η τεράστια επίθεση που εξαπολύεται εις βάρος ανθρώπων οι οποίοι παρουσιάζονται ως στρατηγικοί κακοπληρωτές, ενώ είναι πάρα πολύ απλά τα οικονομικά στοιχεία σε αυτό. Αν ήταν άνθρωποι που πληρώνανε σε όλη τη ζωή και δεν πληρώνουν μέσα στην κρίση, δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, είναι θύματα της κρίσης. Ναι. Λέτε μερικοί για μερικές ότι το περιμένατε μεγαλύτερο το νούμερο. Είναι το τρίμηνο. Δηλαδή, Αν το κάνουμε επί 4, καθώς υπάρχει αύξηση, θα υπάρχει με αύξηση, αλλά μπορούμε να φανταστούμε το πώς θα πάει. Είναι επενδυτές αυτοί που ρωτάνε, Θάνο? Είναι άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν κάτι καλύτερο να γίνει? Λογικά είναι τραπεζικά στελέχη, μεγαλοστελέχη που είπαμε στην αρχή της εκπομπής να αναμένουν αυτό το σημείο για να πανηγυρίσουμε όλοι και όλες μαζί. Ή απλά φίλοι των τραπεζών που προσεγγίζουν το θέμα ποδοσφαιρικά. Μου βγήκε όντως. Και οπαδικά. Μου βγήκε όντως διαφήμιση της τράπεζας Πειραιός διαβάζοντας Capital. Τι να πω τώρα. Περίεργο. Μας ακούνε, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ναι, θα είναι 2 δις το χρόνο τα έσοδα από προμήθειες, έτσι. Ναι, είναι έσοδα από προμήθειες. Θυμάστε αυτά που συζητούσαμε. Έχουν κρυθεί εν μέρη παράνομα. Όχι εντελώς. Όχι εντελώς, γιατί και αυτοί τώρα τραπεζίτες. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Δεν είναι... Εν μέρη. Με μία προμήθεια κρίθηκε καταχρηστική και ουσιαστικά λέγαν τότε τράπεζες και τους έδωσε το δικαίωμα η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εκείνη την απόφαση να πούνε ότι από τη στιγμή που μία μας βγάλατε παράνομη, τις υπόλοιπες όλες νόμιμες τις λέμε. Καλά κάνουμε και συνεχίζουμε. Και υπάρχουν αυξήσεις και σε αυτά. Καταλαβαίνουμε, δεν θέλουμε να μειώσουμε την προσφορά τους στην ελληνική οικονομία. Δεν θέλουμε να μειώσουμε το βάρος, τις δυσκολίες, τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν στο όταν πατάς ένα κουμπί να πάει το έμβασμα από μία τράπεζα στην άλλη. Χρειάζεται μια στρατιά υπαλλήλων που θα τα μεταφέρει αυτά τα χρήματα, θα τα πάρει από το γισέ της μίας τράπεζας και τρέχοντας σαν άλλος Φιδιππίδης, τρέχοντας στο μαραθώνιο, θα τα αφήσει στο γισέ της άλλης τράπεζας. Γι' αυτό π.χ. μπορεί να δώσουμε 3 και 5 ευρώ για μια μεταφορά. Δεν θέλουμε να το μειώσουμε αυτό. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είναι πάτημα ενός κουμπιού και είναι εντελώς παράλογο να σε χρεώνουν. Δεν θέλουμε να πούμε ότι γίνονται υποχρεωτικές οι τραπεζικές συναλλαγές, οπότε η χρήση και οι προμήθειες και συνεχίζουν να χρεώνονται. Δεν θέλουμε να το πούμε αυτό. Δεν θέλουμε να πούμε ότι και σε ψηλικά, ξέρω εγώ, δεν συμφέρει τους περιπτεράδες, για παράδειγμα, να πληρώνεις με κάρτα γιατί είναι μικρότερο το περιθώριο κέρδους τους, είναι μεγαλύτερη προμήθεια. Σε σημείο που κατέβασε τροπολογία πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θέλουμε να τα πούμε αυτά. Δεν θέλουμε να το μειώσουμε. Θέλουμε να πούμε ότι είναι 2 δισεκατομμύρια θα είναι. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα είναι 2 δισεκατομμύρια για το 2024 τα κέρδη από τις τραπεζικές προμήθειες. Δεν θέλουμε να μειώσουμε και τους φόρους, κλείνοντας, που πληρώνουν οι τράπεζες στο ελληνικό δημόσιο, που δεν πληρώνουν, γιατί υπάρχει ο αναβαλλόμενος φόρος που θα ισχύσει, που έχει όριο το 2040. Αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε με το κούρεμα, με το PSI. Τέλος πάντων, είναι μια απέτηση που θα εισπράξει το δημόσιο και μονίμως παρατείνεται και θα εισπράξει το δημόσιο από φορολογία τραπεζών. Θάνο, αυτό το σύνθημα, θυμάσαι την μελοποίηση, μήπως είναι το «Ήρθαμε σκαστή από την Εθνική, προεδράρα μου, δεν το ξέρουν οι αστεί». «Ήρθαμε σκαστή από την Εθνική, προεδράρα μου». Α, αυτό. Το ξέρω. Ναι. Ξανά, γιατί το παιδί μας πήραν όλα τα λεφτά. Εντάξει. Έτσι και έτσι. Θέλει λίγη δουλίτσα. Αλλά, παιδιά, να πούμε ότι το σημαντικό είναι να υπάρχει ενθουσιασμός για τις τράπεζες και όλοι μαζί να στηρίζουμε τον αγώνα τους. Τα υπόλοιπα θα βρεθούν. Θα βρεθούν και οι ποιητάριδες, να κάνω λίγο Λευτέρη Παπαδόπουλο, που θα τραγουδήσουν αυτόν τον αγώνα των τραπεζών. Οπα, mm-hmm. Τα λιρούμπα. Άσχετο, αλλά τα πρώην ΤΕΗ που είναι να ασχολείται κανείς με αυτό το θέμα, με τα πρώην ΤΕΗ, που τι θες τώρα ξαφνικά να ασχοληθούμε με 5 ευρώ. Έχουμε ασχοληθεί. Θέλω τουλάχιστον 500 ευρώ. Έχουμε ασχοληθεί, δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, είχαμε ασχοληθεί πέρσι, με τη γεωπονία ήτανε. Μπορεί να κάνω πολύ λάθος, αλλά έχουμε ασχοληθεί π.χ. Ήταν παράδειγμα, γιατί υπήρχαν και κινητοποιήσεις για την αναγνώριση των πτυχίων. Συνέπεσε και με την υπόθεση του Προεδρικού Διατάγματος με τους καλλιτέχνες και με τις δραματικές σχολές. Και υπήρχαν κινητοποιήσεις. Λοιπόν. Μπορεί να κάνω πάρα πολύ λάθος. Μόλις είδα το σχόλιο, καταλαβαίνετε που το γράφετε, απαντάμε επί τόπου. Είμαι σχεδόν σίγουρος. Έβαλε και 5 ευρώ άνθρωπος. Δεν είναι ότι το ζήτησε τσάμπα. Αν το έχει ζητήσει τσάμπα, θα τον έβριζα. Αλλά εδώ βάζει το jukebox. Οπότε κάτι υποχρεωνόμαστε κι εμείς να προσφέρουμε ως αντάλλαγμα. Τι συνέβαινε με τις διαφημίσεις τραπεζών με εφημερίδες και με ΜΜΕ? Τι διαφημίζουν οι τράπεζες? Αυτό είναι το ερώτημα. Στο τι συμβαίνει. Τι διαφημίζουν οι τράπεζες? Μπορεί να πει κάποιος ότι διαφημίζουν κάποιο φοβερό και τρομερό πρόγραμμα. αλλά όταν τα δάνεια είναι πολύ συγκεκριμένα και ειδικά την σκληρή περίοδο των μνημονίων, δεν διαφήμιζαν τίποτα απολύτως. Επομένως, αυτό που γινόταν είναι ότι υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, που το αντάλλαγμα ήταν να μην μιλάνε για τις ευθύνες των τραπεζών στην κρίση. Το πιο κωμικό αυτή η σχέση ήταν... και σε μεγάλο βαθμό αυτή η χρηματοδότηση παραμένει. Το πιο κωμικό ήταν στη φάση που δεν μπορούσε ούτε καν να ανοίξει λογαριασμό και πάλι διαφημίζονταν οι τράπεζες. Είχαμε capital controls, οπότε οι τράπεζες διαφημίζονταν προκειμένου να μπουκώνουν με χρήμα τις εφημερίδες για να λένε τραλαλά όλα καλά οι τυρόπιτες. Και είχαμε τραπεζικές διαφημίσεις την ώρα που δεν υπήρχε καμία κίνηση. Δεν είναι ένα δάνεια, δεν μπορούσες να, ένα ρήμαδο λογαριασμό να ανοίξει, αλλά διαφημίσεις για τις τράπεζες είχαμε, ούτως ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι οι τράπεζες είναι καλά, είναι στο πλευρό μας και μας περιμένουν εκεί πέρα. Αν θέλουμε να πάμε να καταθέσουμε, ξέρω εγώ, μπορεί να θες να διαλέξεις αν έχεις πάρα πολλά χρήματα σε βαλίτσες στο σπίτι σου και αν λες να τα αφήσω σε μια τράπεζα, πού να πάω. Αυτό ήταν ένα σενάριο, ας πούμε. Ναι, και στα podcast για την ελευθερία του τύπου είναι βασικό κομμάτι αυτό. Δηλαδή και τα θαλασσοδάνεια, δηλαδή τα μεγάλα δάνεια που είχαν και έχουν, αλλά ειδικά την σκληρή περίοδο της κρίσης που άλλαξαν και πολλά ΜΜΕ χέρια, μεγάλα ΜΜΕ συστημικά. Δάνεια που δεν θα εξοφλούνταν ποτέ, παρέμεναν απλήρωτα και με χαριστικές ρυθμίσεις, ρυθμίσεις τύπου μπαλούν, δηλαδή δίνεις 5 ευρώ τώρα, 5 ευρώ, 5 ευρώ και 1 εκατομμύριο ευρώ το 2035, με πολύ χαριστικές ρυθμίσεις, ακριβώς όπως γινόταν με τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και λες, για να κάνει τη χαριστική ρύθμιση η τράπεζα, μήπως θέλει κάτι, μήπως υπάρχει μια συμφωνία, λες... Τι είναι αυτό άραγε. Αναρωτιέσαι. Τι είναι άραγε αυτό που παίρνει ως αντάλλαγμα η τράπεζα. Την καλή καρδιά, την καλοκαρδοσύνη. Γιατί ας πούμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έχουμε πει πολλές φορές τώρα, παιδιά. Σκεφτείτε, ένας λόγος που φεύγει για διακοπές χωρίς το κινητό του είναι από τις εισπρακτικές. Χρωστάει όλα αυτά τα λεφτά, καταλαβαίνετε. Τράγκα και τρούγκα, δεν θα σταματάει καθόλου το τηλέφωνο. Ποιος είναι, από τις τράπεζες. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ρε, πάγαινε, ρε. Πότε θα ικανοποιήσετε. Για μας είστε όλοι πολίτες ίδιοι, λέει εκεί πέρα το στέλεχος. Ο υπάλληλος που καλεί. Ποιος υπάλληλος. Θα βάζουν τον ιδιοκτήτη της τράπεζα. Σου λέει, ναι. Πρωθυπουργός, να τον πάρω εγώ. Ας, κάτσε στην άκρη, θα πάρω εγώ. Κυριάκο, και να το δάνειο του Κύρικα. Ναι, τι γίνεται με αυτό. Δεν σας ακούω, μένω σε τούνελ. Κυριάκο, ναι. Πάω φαλασσάρνα. Δεν πιάνει τα φαλασσάρνα. Δεν πιάνει. Θα θέλαμε να πούμε κιόλας ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πολύ σκληρές ενέργειες κατά των τραπεζιτών. Ποιος, ποια και ποιο μπορεί να ξεχάσει τη συνάντηση που έχει γραφτεί στην ιστορία του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Χρήστου Σταϊκούρα. Ήταν ο κωδικός Μπινελίκια. Με εκπροσώπους των τραπεζών, όπου όπως είπε ο ίδιος υπουργός μετά, ανταλλάσσαμε Μπινελίκια επί 2 ώρες. Όπα ρε φίλε, όπα ρε μας τώρα, όπα ρε ιστορία. Σκέψου τώρα, σκέφτεσαι κιόλας και λες... Σε πιάσει αυτό στο στόμα του. Ναι. Το θέμα ήταν οι αυξήσεις των δόσεων, των τόκων δηλαδή, αυξήσεις των δόσεων και οι τραπεζικές προμήθειες. Αχ, τραπεζικές προμήθειες που είναι τα μισά τους κέρδη. Αυτό, ναι. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε μήπως λίγο Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν μου έχετε βάλει καθόλου Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέω κι εγώ, κάνω εκπομπή ή δεν κάνω εκπομπή τώρα, να ξέρω. Α, ορίστε. Μα τον βλέπεις και χαίρεσαι. Λοιπόν. Έδωσε συνέντευξη στο ΣΤΑΡ χθες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ανέφερε τη θέση της Ελλάδας για αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη, για αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στη Ράφα. Τη σφαγή, τη γενοκτονία. Να δούμε την θέση της Ελλάδας. Αλλά την ανέφερε, αλλά θα πει τη θέση. Έχει πολλά ναι, αλλά. Θα το παρατηρήσετε κι εσείς. Αλλά την ανέφερε, αλλά λες, έχουν δίκιο. Αλλά... Μπράβο, αλλά μπράβο. Σου πετάει το αλλά. Αλλά. Λοιπόν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με τις ευρωεκλογές που έχουμε περίπου σε 10 μέρες. Αναλυτές ήδη λένε ότι μπορεί να είναι μεγάλο το ποσοστό της αποχής. Ίσως αυτό να συμβαίνει γιατί ο κόσμος δεν έχει καταλάβει γιατί αυτές οι εκλογές είναι κάτι δικό του. Είναι κάτι που αγγίζει τη ζωή του την επόμενη μέρα. Την αγγίζει. Βεβαίως. Και έχετε δίκιο να επισημαίνετε τον κίνδυνο της αποχής. Πόσο μάλλον όταν οι ευρωεκλογές δεν διεξάγονται μαζί με εθνικές εκλογές ή μαζί με αυτοδυτικές εκλογές. Οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές διότι θα καθορίσουν εν πολύ τις εξελίξεις στην Ευρώπη την επόμενη πενταετία και το τι θα γίνει. πει ο κύριος Κασελάκης. Θέλω να μου πείτε πώς τοποθετείται η Ελλάδα απέναντι στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με βάση την πρόταση του εισαγγελέα μέχρι στιγμής, αυτό έχουμε στα χέρια μας, να υπάρξει ένταλμα σύλληψης για τον κύριο Νετανιάχου. Ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης είπε ότι εφόσον αυτό αποφασιστεί και εφόσον συμβεί στο δικό μας έδαφος, εμείς θα εφαρμόσουμε αυτό που λέει το Διεθνές Δικαστήριο. Η Ελλάδα τι λέει? Εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου. Είναι πρόταση προς το παρόν. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση και σε κάθε περίπτωση δεσμευόμαστε από τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστήριου. Να σας πω όμως για το ζήτημα αυτό ότι η Ελλάδα έχει εκφράσει με πολύ έντονο τρόπο τον ισχυρότατο προβληματισμό της για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στη Γάζα και ειδικά στη Ράφα. Και έχουμε προειδοποιήσει το Ισραήλ, με το οποίο έχουμε μια στρατηγική σχέση, ότι δεν πρέπει να γίνει χερσαία εισβολή στη Ράφα, και σε αυτό είμαστε εναρμονισμένοι με τους πιο πολλούς Ευρωπαίους εταίρους μας, και ότι αυτό αποτελεί ένα τεράστιο λάθος, διότι δεν είναι δυνατόν άμαχοι. Είδατε τι έγινε χθες το βράδυ. Δεν είναι δυνατόν άμαχοι παιδιά να πληρώνουν μια στρατιωτική επιχείρηση η οποία έχει, κατά την άποψή μου, ξεφύγει από ένα αποδεκτό όριο αντίδρασης του Ισραήλ. Ταυτόχρονα όμως δεν μπορεί μια τέτοια καταδίκη του Ισραήλ να μην συνοδεύεται, το λέω και σε συνέχεια αυτών που έκανε ο κ. Κασελάκης, με το αίτημα απελευθέρωσης των ομήρων, με τη ρητή καταδίκη της Χαμάς. Δημιούργησε πρόβλημα στην εξωτερική πολιτική? Δεν θεωρώ ότι... Κοιτάξτε, είναι δικαίωμα οποιοδήποτε να... Ο κ. Κασελάκης είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης. Δεν θα το υποδείξω εγώ τι θα κάνει. Και πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα στηρίζει τη λογική των δύο κρατών. Η Ελλάδα θέλει να φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Το ερώτημα είναι ο δικός χάρτης και τα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε για να φτάσουμε σε αυτή την τελική κατάληξη. Εμείς είμαστε απριόρι αντίθετοι στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Το ερώτημα είναι ποια είναι τα βήματα, αν τώρα είναι ο σωστός χρόνος. Πιστεύουμε πως όχι, και σε αυτό συντάσσονται οι πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επιμένουμε όμως ότι η τελική λύση στην τραγωδία αυτή μπορεί να είναι μόνο η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα μπορεί όμως να ζει ειρηνικά μαζί με το κράτος του Ισραήλ, του οποίου η ακεραιότητα και το δικαίωμα στην ύπαρξη να μην αμφισβητείται. Άρα η εξωτερική πολιτική, ξέρετε, είναι σύνθετη. Είμαστε στον αέρα. Ναι. Λοιπόν. Αυτή ήταν η θέση του Πρωθυπουργού για αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα και συγκεκριμένα στη Ράφα. Είναι δύο ή τρία αλλά, δηλαδή. Πάει να πει κάτι το οποίο είναι μια διαφοροποίηση από την προηγούμενη ρητορική, όπως όταν λέει για τα νεκρά, για τα δολοφονημένα παιδιά, ας πούμε, για τους δολοφονημένους αμάχους, και μετά σου λέει αλλά, να δούμε και τους ομήρους. Πάει να πει για το Παλαιστινιακό κράτος και λέει αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή αυτή την ώρα, δεν βάζει το αλλά, βάζει τη φράση π.χ. το ερώτημα είναι. Ναι. Μιλάει για την Ράφα και μιλάει κιόλας σαν να είναι κάτι ενδεχόμενο να συμβεί, σαν να μην ζούμε ήδη αυτό. Το λέει και η δημοσιογράφος χθες το βράδυ, του λέει. Και λέει και το φοβερό ότι ναι, στηρίζουμε, αλλά το θέμα είναι πότε είναι η κατάλληλη στιγμή, και σίγουρα δεν είναι τώρα. Και το ερώτημα είναι πότε θα είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή. Γιατί αυτό που γίνεται είναι ότι επιμένεις τόσο πολύ να καταδικάσουμε τη Χαμάς και να καταδικάσουμε τη Χαμάς, αλλά αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή έχει υποχρεωθεί να μιλάει για την Παλαιστίνη, διότι υπάρχουν τα σοκαριστικά δεδομένα του εγκλήματος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, που συμβαίνει εδώ και μήνες και που εξελίσσεται και κλιμακώνεται αυτή τη στιγμή, με την επίθεση και στην Ράφα, αυτό που ο Νετανιάχου χαρακτήρισε ένα τραγικό σφάλμα, για πολλωστή φορά βεβαίως τραγικό σφάλμα. Είναι τόσες οι φορές που... και συνεπώς αυτή η κουβέντα ότι ναι, εμείς θέλουμε, αλλά να δούμε το πότε, μοιάζει πάρα πολύ σαν να μην θέλουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις δραματικές συζητήσεις, συζητάμε για το Παλαιστινιακό, ενώ υπό κανονικές συνθήκες, και κανονικές συνθήκες σημαίνει ήδη βαρβαρότητα και θάνατη για την Παλαιστίνη, δεν ακούει κανείς. Και γι' αυτό και είναι πολύ σοκαριστική η ουδετερότητα αυτή και το, πώς το λέει, εκφράζουμε προβληματισμό, εκφράζουμε mm-hmm. έντονο προβληματισμό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έντονος προβληματισμός δεν είναι ότι έχεις σκάσει κιόλας. Εκφράζουμε έντονο προβληματισμό για τις δολοφονίες παιδιών. Που συζητάμε τώρα ότι είμαστε στη φάση που συζητείται να ενταχθεί στις χώρες που δολοφονούν παιδιά αμάχους στο Ισραήλ. Και λέει και ο Πρωθυπουργός μας ότι εκφράζουμε έντονο προβληματισμό. Δεν είναι καν αποδοκιμασία. Μας προβληματίζει αυτό. Είναι ένα βήμα πριν την αποδοκιμασία. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες την ίδια στιγμή λένε ότι όπλα θα στέλνουμε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανθρωπιστική βοήθεια τώρα, δεν φτάνει. Που είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελες από μια πολύ αποφασιστική πολιτική που να βάζει φρένο στο έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από εκπροσώπους του Λευκού Οίκου, είναι και αυτές προβληματισμένες. Και αυτοί άλλοι με έντονο προβληματισμό. Εκφράζουν προβληματισμό. Βεβαίως. Δεν είπαν αν το Ισραήλ έχει ξεπεράσει αυτή την κόκκινη γραμμή. Έχει βάλει κόκκινη γραμμή η κυβέρνηση Biden, Κωνσταντίνε. Δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κόκκινη γραμμή. Και εδώ ο Πρωθυπουργός παραδέχεται, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Αλλά. Νομίζω αυτός είναι ο καλύτερος τίτλος. Βεβαίως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν είχε πάει και αγκαλιαζόταν εκεί με τον Νετανιάχου, για τον οποίο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα εξετάσει το αν πρέπει να βγει ένταλμα σύλληψης εναντίον του μετά το αίτημα του εισαγγελέα, είχε πει, να βρω λίγο το σχετικό απόσπασμα, ότι θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε στα τέλη Οκτωβρίου του 2023 και ελπίζουμε, έλεγε τότε ο Μητσοτάκης, πως ό,τι και αν συμβεί θα συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος. Και σχολιάστηκε τότε και από την αντιπολίτευση, το σχολιάζαμε και εμείς. Τι εννοούμε το μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος? Πού μπαίνει ο πύχης στο ανθρωπιστικό κόστος? Και τι σημαίνει ότι θα στηρίζεις ανεφόρον ουσιαστικά και ελπίζεις απλά πως ό,τι και αν συμβεί θα συμβεί χωρίς μεγάλο ανθρωπιστικό κόστος? Το μετράμε το ανθρωπιστικό κόστος μήνες τώρα, 7 μήνες και παραπάνω. Είναι γενοκτονία. Βλέπουμε που φτάνει το ανθρωπιστικό κόστος αυτή τη στιγμή. Και εντάξει, okay, έχει αλλάξει λίγο ρητορικά το πώς προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει χωρίς να λέει τίποτα. Και δεν είναι και η κατάλληλη στιγμή. Απάντησε σωστά ο Στέφανος Κασελάκης, που και αυτός έχει κάνει τη δική του μεταστροφή. Δηλαδή, υπάρχουν κόμματα, το ΚΚΕ είναι αριστερά, το ΜΕΡΑ25, που εξ αρχής, από πάρα πολύ νωρίς, τάχθηκαν στο πλευρό της Παλαιστίνης, στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού και συνεχώς ζητούσαν την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Υπάρχουν και κόμματα, και η Πλεύση Ελευθερία στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν και κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που ο Στέφανος Κασελάκης ξεκίνησε από τραγούδια στο Facebook για τους αμάχους. Ξεκίνησε γενικά, πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα. Η θέση του που λέει, με ρωτάτε τη θέση μου, η θέση μου είναι εδώ, είμαστε με τον άμαχο γενικά και αόριστα, και έχει καταλήξει, βλέποντας όπως πάει το πράγμα, στο να εμφανίζεται πάρα πολύ μεγάλος υποστηρικτής του Παλαιστινιακού λαού. Και τώρα σωστά είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναγνωρίσει η Ελλάδα το Παλαιστινιακό κράτος, ποιος ο δικός χάρτης. Το μεταφέρω σε πολύ ελεύθερη μετάφραση, αλλά είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και εσύ μου λες να δημιουργήσουμε έναν οδικό χάρτη για να. Εντάξει. Ναι. Ναι, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση. Είναι ένα έγκλημα που συντελείται τώρα. Και βλέπουμε ότι είναι και από τις περιπτώσεις που δεν βλέπουμε τον κόσμο μας γύρω, το είπα και παραδρομής, φοβάμαι την αλήθεια, είναι ο κόσμος μας, δεν είναι όλος ο κόσμος, αλλά υπάρχει αυτή η ανησυχία. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που νιώθει ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι συντελείται μια γενοκτονία και έχει μεγάλη σημασία ο βαθμός της συνενοχής μας. Αυτό μπορεί να αφορά είτε τις συνεργασίες των πανεπιστημίων μας με Ισραηλινές εταιρείες, είτε ακόμη και την στρατιωτική συνδρομή μας. Υπάρχει, το αναφέρεται στα σχόλια. Έχουμε κάνει μια αναδημοσίευση ενός άρθρου του Αντώνη Ριγόπουλου από το ντοκουμέντο, που ουσιαστικά μελετά ακριβώς αυτό, την πιθανότητα μιας ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στο έγκλημα που συντελείται. Οπότε θα λέγαμε ότι δεν είμαστε ακριβώς αμέτωχοι παρατηρητές. Η κυβέρνησή μας κάνει τα πάντα προκειμένου να βάψει και τα δικά μας χέρια με αίμα, και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η εξωτερική πολιτική. Είναι εγκλήματα που συμβαίνουν χωρίς να σε ρωτήσουν, αλλά πάντοτε αποσπώντας την ανοχή και τη συνενοχή σου. Ναι. Συνεχίζονται οι επιθέσεις, δηλαδή και πάλι είχαμε επίθεση σε αμάχους, τουλάχιστον 20 και παραπάνω οι νεκροί, 12 οι γυναίκες εξ αυτών. Είναι καθημερινά πλέον τα χτυπήματα. Υπάρχει μια κινητοποίηση και από την κοινή γνώμη. Δηλαδή υπάρχει και ένα στο Instagram π.χ. υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση με μια συγκεκριμένη εικόνα και το σύνθημα «Όλα τα μάτια στη Ράφα», «All eyes on Ράφα», με πάνω από 25-30 εκατομμύρια. Ναι, κοντά 30 εκατομμύρια, νομίζω δεν υπάρχει κανείς που να μην το έχει ανεβάσει από όσους, από όλο τον κόσμο που τουλάχιστον ακολουθώ εγώ. Ναι, είναι τεράστιο το σοκ για αυτό που συμβαίνει, και νομίζω ότι είναι και εντελώς αναντίστοιχη η στάση του Πρωθυπουργού, που είναι στην πραγματικότητα μια στάση που προσπαθεί να δικαιολογήσει το ότι δεν μπορείς ομά να πεις αυτά που λέγαν τον πρώτο καιρό. Δηλαδή, πόσο πια. Μάλιστα, είπε κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα αν περιέχεται στο απόσπασμα που βάλαμε, ότι έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο της θεμητής αυτοάμυνας για το αρχικό χτύπημα. κάποια στιγμή. Ναι. Οπότε, προφανώς, υπό την τεράστια πίεση της πραγματικότητας, δεν μπορείς πια να πεις αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε. Αλλά παραμένει αυτό το και. Δηλαδή, ωραία, και τώρα που δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, τι θα κάνουμε? Θα συμμετέχουμε σε αυτό? Θα ανήκουμε σε αυτούς που επιχείρησαν να το σταματήσουν? Αυτό είναι το δίλημα, και ο καθένας παίρνει την θέση που τον αλογεί. Ναι. Πλησιάζει 40, να το διορθώσω. Είχα στο νου μου, όταν το είδα εγώ χθες, πλησιάζει τα 40 εκατομμύρια αναδημοσιεύσεις. Ευχαριστώ και τα σχετικά σχόλια, το Λάισον Ράφα. Και προφανώς τεράστιες διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Όλος ο κόσμος, να θυμίσουμε, γιατί και εδώ λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν αναγνωρίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης το Παλαιστινιακό κράτος. Αλλά καλύτερα να το δούμε σε παγκόσμια κλίμακα και το πώς συμβαίνει να έχεις 145-146 χώρες που το έχουν αναγνωρίσει σε σύνολο 190 κάτι. Οπότε παίρνεις πάλι. Εδώ το έκανες για τη φέτα, δεν το κάνεις για τη γενοκτονία, ας πούμε. Παίρνεις και πάλι τη μονάδα της μέτρησης που σε βολεύει και βλέπεις μια κατάσταση που σε βολεύει για να πεις ότι όχι, η Ελλάδα δεν είναι στις εξαιρέσεις. Δεν είμαστε παγκόσμια εξαίρεση. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν το έχουν αναγνωρίσει. Εγώ δεν θα κουράσω. Δεν μπορώ να το λέω κάθε φορά. Είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας αυτή. Όπως έχουμε καταλάβει. Η Αλγερία προτείνει ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας που απαιτεί από το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα. Είναι ένα σχέδιο ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το οποίο, λέγεται, θα διατάζει το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στην Ράφα και θα απαιτεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Αυτό είναι πληροφορίες από το Associated Press. Ελπίζουμε ότι μπορεί να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί η ζωή είναι σε ισορροπία. Αυτό είπε ο Κινέζος πρεσβευτής. Κρίνονται ζωές, ας πούμε. Και η πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε «περιμένουμε να το δούμε και μετά θα αντιδράσουμε». Στο μεταξύ μπορούν να αποχαιρετούν τις βόμβες γράφοντας «τελείωσέ τους». Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι κάτι που σε πολλές στιγμές μπορεί να εμφανίζεται με έναν τρόπο ήπιο, υπενικτικό ή από πολύ μεγάλη απόσταση, και είναι και φορές που σε αρπάζει από τα μούτρα η ιστορία. Αυτή είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα κινηθούν οι ΗΠΑ στο ψήφισμα που κατατέθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θυμίζουμε ότι οι χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τα μόνιμα μέλη, έχουν δικαίωμα βέτο. Κάθε προσπάθεια να υπάρξει μια καταδίκη του Ισραήλ έχει σταματήσει σε βέτο των ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όπως αντίστοιχα, κάθε προσπάθεια της, να καταδικαστεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σταματούσε σε βέτο της Ρωσίας. Πάντα είναι ο καθένας όπως βολεύει, βλέπει τα πράγματα, τις μεγαλύτερες δυνάμεις. Ο πρέσβης τον είπα στο Συμβούλιο, είπε περιμένουμε να το δούμε και μετά θα αντιδράσουμε σε αυτό. Συνήθως θεωρητικά η διαφωνία σε αυτά τα ψηφίσματα είναι ότι είναι έτσι, δεν αναφέρουν αρκετά τους ομήρους ή δεν μου αρέσει το τάδε κόμμα, δεν μου αρέσει αυτή η διατύπωση. Εγώ διαφωνούσα με τη διατύπωση, όχι με το σκοπό. Αυτές είναι οι δικαιολογίες επίσημες που τις λένε τα μεγαλύτερα κράτη του κόσμου σε αυτά τα ψηφίσματα. Γι' αυτό νομίζω είπε κιόλας η εκπρόσωπος της Αλγερίας ότι είναι λιτό και πολύ συγκεκριμένο το ψήφισμα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολλές ελπίδες. Λοιπόν. Με τούτα και με εκείνα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Θα είμαστε εδώ πάλι αύριο το μεσημέρι την ίδια ώρα. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Γεια σας.